Policja. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci. Jest piątek, 27 dzień kwietnia. Minęła szósta. Serwis Trójki. Przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nie udało się zakończyć protestu w Sejmie po wieczornych rozmowach. Dziś kolejne z inicjatywy protestujących opiekunów osób niepełnosprawnych. Historyczne spotkanie przywódców Korei Północnej i Południowej. Rozmowy to pierwszy krok do ocieplenia relacji od czasów wojny koreańskiej. Żeglarze mogą rozpoczynać sezon. Za 3 dni ma zostać otwarty szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Kolejne spotkanie bez przełomu. Wieczorem minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska rozmawiała w Sejmie z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych. Spotkanie trwało niespełna godzinę. Nadal czekamy na spełnienie najważniejszego z naszych postulatów, czyli 500-złotowego dodatku na rehabilitację, mówiła matka 19-letniego Rafała Aneta Rzepka. Nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Nie było mowy o pierwszym postulacie, czyli o tym dodatku 500 zł. Spotykamy się z panią minister. Naprawdę obiecała teraz przeprowadzić rzetelną analizę. Minister mówiła po spotkaniu, że rozmowy trwają. Dziś kolejne spotkanie, tym razem z inicjatywy protestujących. Elżbieta Rafalska poinformowała też, że rodzice dostaną osobną salę, gdzie będą mogli przebywać. W tej chwili są na sejmowym korytarzu. Pan premier zaproponował, żeby zagwarantować osobom niepełnosprawnym i mamom lepsze warunki, które pozwoliłyby im spokojnie, w mniej krępujący sposób ten pobyt w Sejmie obejść. Protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Wczoraj, przypomnijmy, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Ma być podwyższona od września z wyrównaniem od czerwca. A w serwisie Trójki teraz o historycznym spotkaniu przywódców Korei Komunistycznej Północy i Demokratycznego Południa. Kim Jong-un i Moon Jae-in rozmawiają w Domu Pokoju w Panmunjomie w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. A to dopiero trzecie takie spotkanie przywódców obu państw koreańskich od czasu zakończenia wojny w 1953 roku. Lider Komunistycznej Północy po raz pierwszy od tego czasu przekroczył granicę południa. Spotkanie przywódców Korei Północnej i Południowej Kim Jong-una z Moon Jae-inem możliwe jest dzięki ociepleniu w relacjach obu państw, które obserwuje się od czasu zimowych igrzysk w Pjongczangu. Korea Północna ze względu na szczyt koreański, a także planowane spotkanie Kim Jong-una z Donaldem Trumpem ogłosiła zawieszenie programów jądrowego i rakietowego. Korea Południowa z kolei w trakcie spotkań nie będzie przeprowadzać manewrów wojskowych. Głównym tematem rozmów będzie kwestia denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Zarówno dla władz w Seulu, jak i w Waszyngtonie był to podstawowy warunek wznowienia bezpośrednich rozmów z Pjongjangiem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Około 300 osób rocznie ginie w wypadkach na przejazdach kolejowych, dlatego PKP i Ministerstwo Infrastruktury starają się poprawić bezpieczeństwo. I temu mają także służyć odblaskowe naklejki, które pojawią się na skrzyżowaniach kolei z drogami. Ma ich być 14 tysięcy. Dzięki temu kierowcy, którzy będą uczestniczyli w zdarzeniu, czy w wypadku, czy w kolizji na przejeździe kolejowym, bądź w jego obrębie, w jego okolicy, będą wiedzieli, jak sprecyzować swoje położenie, gdy będą dzwonili na odpowiednie służby. Tłumaczy rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Chuptyś. Iwona Skwierzyńska z MSWiA dodaje, że na żółtej nalepce znajdzie się 9-cyfrowy numer przejazdu kolejowego. Te 9 cyfr spowoduje, że operator w centrum powiadamiania ratunkowego będzie wiedział dokładnie, gdzie jest miejsce zdarzenia. Żółte naklejki i bezpieczeństwo pojawią się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym do końca maja. Podrabiała dokumenty i podpisy klientów. W ten sposób wyłudziła kilkaset tysięcy złotych. Pracownica jednej z placówek kredytowych w Lubaczowie usłyszała zarzuty, informuje Anna Kle z podkarpackiej policji. Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że kobieta w ten sposób działała około 4 lat. Wartość przywłaszczonych przez nią pieniędzy to blisko 300 tysięcy złotych. 40-latka przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i dobrowolnie poddała się karze. Dodajmy, że do tej pory kobieta zwróciła 2/3 wyłudzonych pieniędzy. Dobre wiadomości dla żeglarzy przed długim weekendem. Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek szlak Wielkich Jezior Mazurskich zostanie otwarty. Nie udało się to w ubiegłym roku. Dlaczego, przypomni Paweł Karpiszeń. Przyczyną był zbyt wysoki stan wód. Dariusz Święcki, zastępca dyrektora zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w Giżycku, jest optymistą. W tym roku sytuacja nie jest zupełnie idealna, ale zdecydowanie lepsza niż w ubiegłym. Na dzień dzisiejszy stan jest wyższy od dopuszczalnego, ale do osiągnięcia stanu, który pozwoli nam otworzyć szlak wodny, brakuje nam centymetrów. A konkretnie chodzi o zaledwie 4 centymetry i woda wciąż bardzo powoli opada. Podwyższony poziom wody nie pozwala przepłynąć niektórym jednostkom pod mostami nad kanałami łączącymi Mazurskie Jeziora. Dodajmy, że szlak wodny łączący Giżycko z Węgorzewem jest już oznakowany. Do końca tygodnia potrwa natomiast znakowanie szlaku od Giżycka do Pisza. Relacja z Mazur kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w północnej połowie kraju i w województwach wschodnich więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północy do 19 na Śląsku. Na wybrzeżu lokalnie chłodniej, tylko około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w czasie burz porywisty z kierunków zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa śląska Top Grill Duda. Tylko 5,99 za 500 gramów i karkówka wieprzowa bez kości jedyne 11,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Już jest dziennik Gazeta Prawna na majówkę, a w nim o tym, jak utraciliśmy autentyczność, o braku równości i nowej arystokracji, o buncie przeciwko poprawności politycznej oraz czy edukacja domowa jest antidotum na szkolne problemy. Aż 96 stron ciekawej lektury. Dziennik Gazeta Prawna na majówkę już w kioskach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 6. Mówimy Państwu bardzo słoneczne, trochę leniwe, wszak powoli przygotowania do tej wielkiej majówki. Dzień dobry. Anna Gacek dziś w jednorazowym, wyjątkowym zastępstwie za Wojciecha Mana, który spotka się z Państwem oczywiście w niedzielę w Piosenkach bez granic, a ze mną Halina Wachowicz, Anna Regulska i przy telefonach Dariusz Pieruk. Zapraszamy do godziny 9. O tej porze, ilekroć mam wielką przyjemność spotkać się z Państwem przed trójkowym mikrofonem, zawsze pojawia się w Państwa umysłach to samo pytanie. Czy będzie Dracula? I oczywiście jak zawsze mam tę samą odpowiedź. Próbowałam, starałam się. Według moich najlepszych informacji wczoraj, późnym popołudniem, Dracula wspólnie z Wojciechem Manem wyruszyli już na majówkę. Phone number, baby, I call you sometime. I think I might be out tonight. Maybe give you a ride. Cocktails for two, time lover's name. I want you so bad after tonight. I never walk the same, the old Dublin. I wanna get you high. And dream a while about your smile and the way you make your ass shake. That ain't love, I guess I never know. A sweet lie, be supplied just how far I go to make it so. I wanna get you high. I wanna get you high. Something Hot na początek naszego spotkania. Mam nadzieję, że ten utwór będzie dobrą prognozą, o właśnie tego, prognozy pogody na najbliższe dni. Niech będzie ciepło, niech będzie gorąco. To zespół Afghan Wigs, oni rozpoczynają nasze spotkanie. Podglądam pierwsze maile i SMS-y od Państwa. Interesujące. Pierwszy SMS. Brak pana Wojtka. Katastrofa. Drugi SMS. Pani Aniu, jak dobrze panią słyszeć o poranku. I pewnie gdzieś pomiędzy tymi dwoma światami będę z państwem do godziny 9. anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku i oczywiście można wysyłać do mnie SMS-y 71335. Przygotowałam dzisiaj dla państwa, mam nadzieję, ogromną muzyczną przyjemność. Pomyślałam, że rzeczywiście dzisiaj jest ten dzień, kiedy myśli już uciekają w stronę tego błogiego, wielkiego lenistwa. Być może niektórzy z Państwa już właśnie teraz w drodze na majówkę. I czy nie byłoby miło pośpiewać sobie przez całe 3 godziny do utworów, które tak dobrze znamy i kojarzą się z tak wspaniałym muzycznym czasem, jakim były lata 90. Dziś przez 3 godziny wyłącznie muzyka z tamtej dekady. Yeah.

What a Man. 20 minut po godzinie 6. Domyślam się, że państwo teraz w porannym zabieganiu, zamieszaniu i pędzie. Niektórzy pewnie w samochodach, niektórzy w drodze do pracy, pewnie niektórzy nawet spóźnieni, ale cokolwiek się zdarzy i dzieje teraz na drodze, proszę za nic nie postępować tak, jak panowie w tym niezapomnianym teledysku. Pani Aniu, daje pani czadu, aż chce się żyć. Czytam taką informację i kiedy czytam taką informację, natychmiast następuje zmiana planowanej piosenki, żeby jeszcze żyć chciało się bardziej. Przypominam, że dziś przez 3 godziny wyłącznie muzyka z lat 90. Przed chwilą Kula Shaker. Podglądam oczywiście cały czas korespondencję od państwa. Pani Aniu, dzień dobry. Pięknie świeci słońce, jadę w pani towarzystwie do pracy. Nie wiem, co na to żona, bo pana Wojtka zazdrosna nie była. Z kolei pada też pytanie, ważne pytanie w komunikacji mailowej, czy będzie autorski przegląd prasy. Postaram się, proszę państwa, postaram się bardzo, nawet staram się w tej chwili, jeśli słychać. Natomiast od kilku tygodni, niestety, dziennik Fakt rezygnuje z piątkowego dodatku Gwiazdy, czyli kopalni wiedzy o tym, co dzieje się w polskim showbiznesie. No i teraz pytanie, to pytanie, jak żyć bez dodatku Gwiazdy? Tak, muzyka zespołu Hey z ich drugiej płyty Ho doprowadziła nas do 6.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Te przedstawi Krzysztof Zyblewski. Minister Rodziny i Pracy kolejny raz ma dziś rozmawiać z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Dotychczasowe spotkania nie przyniosły kompromisu. Odnosząc się do protestu, prezydent mówił wieczorem w telewizji publicznej, że połowa przedstawianych przez jego uczestników żądań została przez rząd zrealizowana. Podczas spotkania z Andrzejem Dudą tydzień temu protestujący mówili, że chcą przyznania specjalnego dodatku na rehabilitację i podniesienia renty socjalnej. W kontynuacji tego spotkania piątkowego w poniedziałek zaprosiłem do siebie panią minister Elżbietę Rafalską razem z jej współpracownikami, z wiceministrami. Rozmawialiśmy na ten temat, rozmawialiśmy o tych postulatach i to, że pani minister następnego dnia ogłosiła, że ten drugi postulat będzie na pewno uwzględniony, a więc jeden z dwóch, czyli de facto połowa głównych żądań. Więc no, nie można tutaj mówić o tym, że pani minister, że rząd nie wyciąga ręki do kompromisu.

race when the child support late. Money taking heartbreak and now you wonder why women hate men. The sleepy silent men, the punk domestic violence men, the quick to shoot semen, stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Come again. Lauryn Hill, jej niezapomniany pierwszy solowy singiel Do Up That Thing. 6:48, mówię czas, żeby Halinka nie krzyczała, 22:07, to do jak państwo do nas dzwonią? Przyjechałem i zacząłem robić porządki w domu na Mazurach nad jeziorem. No i w trakcie robienia porządków na jednym z okien znalazłem gniazdo z takim niedużym, niebieskim, podłużnym jajkiem. I przestałem te porządki robić, bo nie wiem, czy spłoszę tego ptaka wysiadującego, czy nie. Tego ptaka w dzień nie widać, ale w nocy się zakradłem z latarką i zobaczyłem, że tam siedzi taki ptaszek szary, mniejszy od szpaka, z długim dziobem. I jak lata ten ptak, to wydaje taki odgłos podobny do człowieka, który by się śmiał, takiego śmiechu ludzkiego. To jest taki rzadki jakiś ptak, dlatego nie wiem, czy mam to gniazdo gdzieś przenieść, czy mam je jakoś osłonić. Może ktoś ze słuchaczy mógłby mi pomóc. Co zrobić, bo nie wiem, co mam, czy mam porządki robić, czy po prostu ignorować to. To jest poważna sprawa, co zrobić z ptakiem. Proszę w tej sprawie się do nas odezwać. 22 i 7 trójek. Może doktor Kruszewicz nas słucha i pomoże. Na razie doktor Kruszewicz opowie o sekretach kangurów z warszawskiego zoo. Na Facebooku warszawskiego zoo jest film przedstawiający kangura z zoo, który dość brutalnie traktuje gałąź zanalezioną gdzieś na wybiegu. Co może zrobić kangur, który jest w złym humorze? Na płycie z kangurami zdarzały się różne przygody. Mieliśmy i takiego samca, który był pocężny, piękny, wspaniały, ale łamał kręgosłupy samicą w czasie zabaw damsko-męskich i to nam się przestało podobać. Oddaliśmy go gdzieś tam i to takiego damskiego boksera już nie chcieliśmy. No i mamy w tej chwili samca, który wobec samic jest bardzo łagodny, ale za to ogryza, łamie i kopie gałęzie, więc jakby coś za coś. Mamy drwala, mieliśmy damskiego boksera. No i ten kangur te gałęzie ogryza, walczy z nimi, ma zawieszoną też gałąź na linię, że może sobie poboksować, ale najbardziej niebezpieczne to jest kopnięcie. Taka szermierka łapami to jest taka rozgrzewka, a tak naprawdę prawdziwa walka między kangurami zaczyna się wtedy, kiedy samiec podskoczy i kopnie, bo to jest bardzo solidne kopnięcie, więc no, nie możemy na to pozwolić. Kiedy już zaczyna się taki sparing łapami, to już trzeba się wycofać. Tam nie ma co czekać, że kangur nas kopnie, bo może nam coś połamać. Więc to są normalne zachowania terytorialne. Kangur oswojony z człowiekiem też traktuje człowieka jak intruza na swoim terytorium, spoufala się z nim, no i wtedy właśnie mogą być różne spięcia. Także kiedy jesteśmy przy kangurze, jeżeli tylko kangur zaczyna z nami taki sparing i takie boksowanie się łapami przed nimi, to z całą pewnością za chwilę będzie atak na poważny i będzie kopnięcie. A to już będzie bolało, będzie to bardzo niebezpieczne, więc wycofujemy się natychmiast, kiedy kangur tylko pokazuje, że nas się nie boi i że to jest jego terytorium, to mówimy, przepraszamy bardzo, nie przeszkadzamy, wycofujemy się. Ale odchodząc też nie odwracajmy się tyłem, bo możemy dostać kopniaka. Ale to znaczy, że te opowieści o bokserskich umiejętnościach kangurów wcale nie są przesadzone. Tak, to są bardzo szybkie ciosy. Ogólnie zwierzęta dzikie mają inaczej troszeczkę zbudowane włókna mięśniowe. One są solidniejsze. My w porównaniu z tymi zwierzakami to jesteśmy takimi cielakami. Przecież szympans 40-kilogramowy to wymagałby 3-4 mężczyzn dobrze rozwiniętych, żeby go utrzymać. Więc to jest inna siła, inna potęga. Więc tutaj nie ma żartów. O tym przerażającym stworzeniu opowiadał Andrzej Kruszewicz, a pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Pojawiają się kolejne pytania i prośby o ciąg dalszy horoskopu i czarnych przepowiedni z dodatku, przypomnę, zatytułowanego Dobre chwile. No więc na przykład Koziorożec. Najbliższe dni, czyli majówka, to czas wahań nastroju oraz rozdrażnienia. Każdy koziorożec będzie więc wspaniałym kompanem tej pięknej majówki. Strzelec także. Lepiej był ostrożny, gdyż zbyt wiele emocjonalnych posunięć może napytać ci biedy. Wciąż szukam horoskopu dobrego. Czy jest jakiś znak zodiaku, który może Joanna Krupa, która jako jedyna otrzymała swoje zdjęcie tutaj jako przedstawiciel byka. No więc byk bardziej optymistycznie spojrzy na sprawy, które jeszcze niedawno wydawały się nie do przezwyciężenia. A dla każdego, kto nie jest bykiem, piosenka, która wiem, że zawsze ilekroć jest odtwarzana, poprawia nastrój i jeszcze myśl o tych pięknych dziewczynach z teledysku. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah.